لأنه ابن أبي زيد يكسي، وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن الذكر. فتقوت فو ووله يوني حال من حال صحابة ابن رأي صلى الله عليه وسلم سوانا كبير مجد ينجمت دي اندر صحابة فتا يكون مجد كالتائم. والإمساك عما شجر بينهم أنان تادي هنو بول ولا جنة نحكو نمع بدي اجتهاد نينو هنو اجتهاد من ونمو يلوت دي الله. وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج. صحابة به buri handude e yimbe fu no be dabbe ne ko buri ngardude e jaltirde wi e dum be muyri way ganna bi himbe gikkenedu ahsana burdum mojjude al mazahibi dati sabi sahaba bin rasulullah sallallahu alaihi wasallam be kambe buri tomatar ne fu qur'ana waddi nasu qur'ana waddi ni Allah wi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي أرتيب أرنديب من المهاجرين أثرب فروا بأن الله صلى الله عليه وسلم يفروا بمكوب أبو بكر أنهن عمر أنهن عثمان أنهن علي أنهن be woni be shi ayyan na tabe shi ay musiku en gadi no zamanu raddu e mabbe won fata jokole goddo ando nyoro do joni en nana sawfuji makko wondi e wadde shi ay be raddu hada raddu jamil jiddan wallahi raddu moy ngaro ma sha Allah insha Allah wallahi wallu en makko. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin ay ferbe wal ansari ansari kobe والذين اتبعوهم اجكر ببي احسان انغاردي غول اي جكر ببي قران وي جوكو به صحابه به انصار ان وني جونكا بنولا وري سي جيبي مون دو مدينه دوبه جكر ببي احسان انغاردي غول نوبي غارنير ني جوكي به رضي الله عنهم ورضوا عنه الله يركي ببي جاتكي الله واعد لهم على روحتنيك بنو رسني بجنات الجناجي تجري تحتها الانهار دي الجنه تشلو دي الجنه ندوغا ندير مون خالدين فيها ابدا بهدرا بدوماجي ماجي ابدا ذلك الفوز العظيم دم ديوني فايدة موت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وحالي دودو برا المبيع ويتنيري أبي أفامي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية فاهي من قال لي القرآن فاهي قالوا جبوري صحابات يعني هي نن حديث البخاري نرا دو لا تصبوا اصحابي فنجن صحابي امبد فلو ان احدكم سغوتم وان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه انني نارو وي صلى الله عليه وسلم سنه دو مودون غوتوم نفقي دون هوكتي هونو احد كاني هونو هاير احد دي كاني كاجل احد غا هونو ماغال كاني سدو هوكتي يوتاتاكو مدير صحابه غوتو سو ايتي مدير ووتري na feccere mudire yani ni andi be ngana yanete be dum do hadisa ji limlim no ngari he kaloji buri sahaba den no sahaba be fudube yadil be sabi Allah yettibe joni ne do jadil lo ko andirte de zakke mani yettimo siqatu woni jonka hono mo ne do anda do wi jakki hay kambe ka Allah jaati zakibe Allah yettibe nela rasul sallallahu alaihi wasallam do yettibe nenno be kasingina jewtabe inke joni tabi inke joni waro be tegal mum sa utti de hadisa de adi yene do joni e jonka hono siqa wasaqahu fulan tabi inko be nande mun joni ya famina hono fa wara jonka e aimatul jarh wa ta'dil en be yahya ibn ma'in wi oni abu hatim ar-razi wi oni ahmad wi oni bukhari wi oni e wonbe yeso mabbe kaaso joomu yo sahabaajo fota neddo wi'a o jaadil do zakkomo do Allah zakimo nura rasulullah sallam zakimo dum sabi sa jeewi dewte arandebe salafu en wallifibe defte gilla de taalif fudide ne be kali hal sahabaajo mi an sahabi tan be mi an sahabaajo be berta hen yalla jonka o jaadil do na wana so sahaba bi fo yaadil dum sabi so ibnu abdul barri wi lay tamhidlo o yi wala farqa bayna an yusammi at-tabi'u as-sahib alladhi hadathahu aw la yusammi aw la yusammiya fi wujub al-'amali bi hadithi li anna as-sahabata kulluhum 'udulun mardiyun thiqatun athbat wa hadha amrun mujtama'un 'alayhi 'inda ahli al-'ilm bil hadith o yi so tabi'in ke joni o wi'i sahabajo wiimo hunde fe so innde sahabajo o hata hadis o gollire, so o wi sahabajo wi'i kam hunde mani hay hunde bonata, hay sahabajo o anda, kaso andama jom sahabajo tan, nde wonno sahabaɓe fo yo yadirɓe yarraɓe hooli hoolaɓe tabitinɓe, o wi ɗum yoko hadis on koɓɓe fo kawri e muɗum. Qurtubi do wi le tafsir mum o, fa sahabatu kulluhum udurun awliya llahi taala wa asfiyauhu, sahabaɓe fo yo adilɓe fo yo waliyaɓe allah suɓaɓe allah, wa khiratuhu suɓaɓe makko min khalqihi e tagef makko bada anbiyaihi wa rusulihi, caggal annabaɓe e nelaɓe. Hada madhabu ahli sunna, ɗon madhabu dunki en sunna fo, walladhi alayhi aljamaatu min aimmati hadhihi lumma, hohoɓe tomo tardi fo ɗum goni e muɗum. Wa qad dhahabat shirzimatu la mubalata bihim, jamamo yimɓe paalaka hono chi'ankoɓe rafidankoɓe huɗaɓe, ɓe jeehi wi sahabajo e tana mum fo gotum, ila anna hala sahabati ka hali gayrihim fa yalzamu lbahsu an adalatihim. Alhafiz ibnu hajar o wi wattafaqa ahlu sunnati ala anna aljamia udul, o wi ley dewtere makko al isaba ne haalo ne haala sahaba nde haala toon haala sahabaɓe, o wi ahlu sunna yimɓe fo kawri sahabaɓe fo yadalɓe, walam yukhalif fi dhalika illa shudhudhum min almubtadi'a, fe goto luttay ɗum sowona faljuɓe e bidankoɓe. Ani ɗum waɗi e defte hadis aji ɗe fa heewi, so en mbi en coggan e nususuji muɗum nassuji muɗum tawan ana juuti sanne sanne sanne sanne sanne ko hollata sahabaɓe nuraɗo sallallah sallam ɓeɓe fuuɓe yadilɓe noon. Ndenno soni worri wajibi neɗɗo yillitoɓe yiɗaɓe yettaɓe fati haali mabɓe hunde fo sowona moƴƴere, honno abahawi wi ley aqida mum aqidata ahli sunnati wal jamaa, o wi wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallah sallam, miɗen jiiɗi sahabaɓe nuraɗoɓe, wala nufarriɗu fi hubbi ahadin minhum, min parritata min ɓettata ko haddi e gilli goto mabɓe, fa honno chi'ankoɓe mbi Aliyu Allah ma jonka o masumu ni, wala natabarra'u min ahadin minhum, min barinata ko e goto fuudu o sahabajo mbiya o ka min jiiɗaɗo. Wa nubghidu man yubghiduhum, miɗen bañi kala bayɗoɓe, bayɗo sahabajo fo miɗen bañi ɗo. Wa bigayri alkhayri yadhkuruhum, emo ana woliraɓe tana moƴƴere, wala nadhkuruhum min bowlirtaɓe illa bikhayri, sowona moƴƴere. Wa hubbuhum, yidde sahabaɓe diinu yo diina wa imanuna imanako, wa ihsanun e garɗingol, wa bugduhum, wañude sahabaɓe kufru yo keferako, wa nifaqu e nafiqako, wa tugyanun e bewre. Musabi so Abou Hatim razi wi, honno alkhatibu albagdadi wi le dewtere mum mbiyetede alkifaya, dewtere makko istilah, o wi ida ra'ayta arrajula yanqusu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'lam annahu zindiq, sa yi neɗɗo omo naqqisa goto e sahabaɓe nuraɗo ɓe fo anda o zindiq no, mana o wona islami. O wi ɗum ne ko saabi de e nuraɗo yo gonga qur'ana yo gonga, hoyeɓe jottini en qur'ana o e sunna nuraɗo o wona sahabaɓe, so ɓe jarhi sahabaɓe ni nden no qur'ana o dulatta ko gongasi, yew si ankoɓe jarhoɓe Ousmane, Ousmane windi kamili moɓe jangata joni o, nden no ɓen woni jarheteɓe. ɗum saabi so bag wi wi o wi maliki wi woni alimam malik rahimahullah, o wi man yubghid ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kana fi qalbihi alayhi ghillun falaysa lahu haqqun fi fai almuslimin, o wi kala laatiɗo konnago sahabajo ana e ɓerne mum fo hokkata ke ganima alislami en, eyi nde allah wi ma afa allahu ala rasulihi min ahli alqura nde, o wi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman, warɓe caggal mabɓe ɓe ana mbiya ɓe ana mbiya e jooma ami a yaafomin e sakiraɓe amin artiɓe e imanako, ɗum ni du on to e ɓettiɓe ɗon sahabaɓe ɓe gon dokketeɓe fayu. Ɓe mbi goto goɗɗo kañumne an naqqista sahabaɓe nuraɗo sallah sallam, maliki jangi o aya ɗoni Muhammadou rasulullahi fa yetti li yaghida bihim alkuffar, fa o sunira heferɓe sahabaɓe, o wi kala jonka tawaɗo hono gilli e konnago sahabaji anle ɓerno mum funati ɗo, donc adando e kefer tan. Imam Ahmad wi o wi kala jennuɗo sahabaji nuraɗo sallah sallam mubtadi um bid anke rafidiyo rafidiyanke, nden no sahabaɓe ɓe woni hawruɓe e wahyu, ɓe moni famɓe ko qur'ana fakkitirte, ɓe woni ɓe allah suuɓi wonda e nuraɗo sallallah alih sallam fa darna dina ka, ɓe goni ɓe allah suuɓi so ɓami dina ka so jottini en e hono ɓe garta so jennire. Neɗɗo kala jenɗo ɗo fo anda yo jahiɗo zindiq ittaɗo barke. ƴew nuraɗo wi naddara llahu mra'an samia ma qalati fa hafidaha wa wa'aha hatta yuballigaha gayrahum, jogui riwayaji goɗɗi. Abdoulmousine al abbad waɗanimo charhu kanko o hadisa tan defte ɗaɓani to, o wi yo allah nemin kal neɗɗanke nanɗo konngol am so dursigol so huñitigol fa yettinigol, ay nden no heɓe goni yettimɓeɓe, haalnam yettimɓeɓe. sahabaɓe nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe goni jotti ɓe goni sakiɓe nokkuji ɗe fof so jeehi jottinoyi. Nden noon ko yani hakkunde mabɓe ko ɗum wajibi sina deƴƴine faade muɗum ijtihad won waɗi lurral hakkunde mabɓe. Ijtihad wonde hen homo fuu sa ƴeewi ɗum fa wooɗi, a faman homo fuu hono ɗo yaari ɗo aɗa jogui eɗum jogui faamu. sabi Allah wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ɗum saabi so hafise wiile fathul bari to o wi dunki en sunna ɓe kawri ala wujubi man itani an ahadin min alsahabati, e yuwde fewi goto e sahabaɓe yotake saabi jonka hono ikhtilaf uji lurre gadɗe hakkude mabɓe ɗe. Nden noon neɗɗo kala jiɗɗo dina mum tinno rento e naqqisinde sahabaɓe nuraɗo sallallah alih wa sallam ɓe, yo Allah hokku en yidde sahabaɓe sakude ɓure mabɓe. won hadisa garɗo kollo ɓural mabɓe kamɓe hulafa en ɓe, hadisa irbado ibnu saria o ɗum woni garɗo e abou daoud e tirmidi hadisa celluɗo. Nelaɗo wi fa innahu ɗum nde o wasinoɓe wasu kempinƴinɗo e ɓerɗe kuli guite banji ɓe mbiɗum a nandi e wasu baytotoɗo wasa min wasiɓe ɓe nana kananke ɓe ɗowto kananke o woni fuu. O wiile hadisa o fa innahu man yaish minkum, wiidno fi wordi kala mo ana wuura e moɗon fa sayara ikhtilafan kathira, yi an lurral kewgal. Nulaɗo wi e neɗɗo kala gurɗo fo yi an lurral kewgal, ayo ƴeewanam yallah lurral ngal waɗi nawaɗay. Kala gurɗo fo yi an lurral o haaɗa e lurral to o wi lurral ngal du kewgal, ƴeewe yallah en kawri e o zaman no en kawray lurral kewgal. Yo qur'an joni e hadis haala ñawde haala safare docteur du owon docteur lobbono garowo so yiɗo ñawma wiye ñawma o yo ñaw manijo safare makko yo hunde mani. Sa ƴeewi qur'an e hadisa noon wurdi ƴeewa alhaali mo goruɗen joni o bonanna anni le zahara alfasadu fil barri wal bahr. Ɗum joni yo ñawno bonanda ɓangi e jorni ɓangi jonka e gelle bahar woni jonka wona gelle gelle konɗe ɗo maji e makko nandi mum bonanda anni le gelle anni le ƴewande ni hoolare won nokkuji ana ɗo fewi yaltude caggal cuuɗi suusa mobile ma moto ma goɗɗum ani bonanda ka waɗi. Joni qur'ana haali ñawo zahara alfasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidi nnas, saabe ko juuɗe yimɓe paggiti liyudhiqahum bad alladi amilu fa allah menna ɓe yoga koɓe golli ko laallahum yarjiuna, ɗo woni safari nde fa e mbir fo faade allah safari fo ala hen sowona yimɓe garta e allah. Eyyi mowni baɓe tiiɗi ɗe ndu ene en ndu awyo gonga ko annabaɓe jaati ana nodda allah wakkatiji allah wasa wadde mowni baɓe mbawa e allah fi hunde tuuɓe yo garte allah ɗum ɗon ɗo mowni baɓe kalno on no watte joppe o golle ana harmi ɗum yo riba noon e ɗum jonka yo ko harmi ɗum yo bida ila akhirihi o sunna jeebaɗo ɗum watta ɗum woni laallahum yarjiuna garta faade e dina dina woni ɓe garta hon nulaɗo sallah sallam e sahaba e mum gorri. Ay o hadise ɗo joni o haalni en ñawo fa innahu man yaish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran, en jii lurral ngal ka anni lurral dina jaati fa yi'ama ley meɗen yimɓe woɓɓe a tawanɓe fo eɓe juula julde nde yo wootere fayillahi joyyi ɓe juulata fayillahi joyyi e wakkatiji andaɗi raka aji andaɗe ruku goto rakare fo sujuduji ɗiɗi alhaaliji ɗi fo ka a tawan hakkunde julɗo e julɗo ko tawata hakkunde julɗo emo juulay ko hono alaqa e gilli e gollidal ko tawata hakkunde julɗo emo juulay ko a tawata hakkunde julɗo e julɗo. Nenno en jii lurral ngal ka waɗi ngal heewi to. Ndenno nuraɗo sallah sallam o haalni e ñaw o ka hay ñaw o kani yahama to docteur analyse waɗama ñaw o yalti jonka ñaw o yiitama alhamdulillahi ñaw o yiitama jonka wona safare darte ñaw o kay jii lurral ngal waɗi omoni haala safare nde fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai almahdiyin arrashidin tamassaku biha wa addu alayha binnawajid. O wimi yeggini on tiiɗon e sunna am so waɗi tan tiiɗon e sunna nulaɗo sunna woni laawol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngo nulaɗo wondi e mungol ɗum wala andu o baɗo andu ɗum so wona yilitiɓe hadisa ɓeeno nulaɗo waɗi ɗum na waɗa ɗum na ɗum yo allah aada nulaɗo na wana ɗum dunki en andi jeeyi ɗenno en andi dina ka du sina yirfe dunki en ande to dunki e andete to dina yaate wana ɓe gana dunki en ande e ɓe mi tawri abiraɓe amin guila duuɓi temedere ana jokkide ila akhiri de ɓe joomen alqadar ɓe ɗum ɗo soɓe jangguɓe ni gasi ana gardi soɓe jangga e wona kamɓe jokkete fa aleykum bi sunnati sunnanuraɗo anduɓe sunnanuraɗo jangguɓe so mbawiɓe muyitay hay hunde abiraɓe mabɓe anda e dina soɓe andi tan halas fa aleykum bi sunnati soɓe saɗa ya daroyde ñamade wona tomo abba mum wonno galo keŋe ma hecci keŋe o gonɗo galo hande o darata tomo ñamade fa aleykum mi yaggini on bi sunnati nane safari nulaɗo nde sodala so luraloji fo ƴewkodi sunna nulaɗo ko gaɗa so tawi ɗum yimɓe gatta gaɗa so tawi wona ɗum yimɓe gatta gaɗa wo sunnati e sunna alkhulafa ilmahdiyina arrachidin lomtiɓe kawa yiɓe woni wiyaɓe joni ɓe aboubacar omar uthman ali yo lamɗo yarruɓe fo lomtiɓe almahdiyina handaɓe arrachidin handitiɓe ɓe ɓe woni ñemtinteɓe so hunde waɗi tan oho gari gaɗen hunde mani ɗum sunna nulaɗo na ɗo joni won e nukta fayida gonɗo ɗo hokketeɗo yimɓe jonka hono taskitotoɓe yalla joni nulaɗo sala sallam ne jogui sunna mum e hoore mum saha baɓɓe ɗo jogui sunnaji mum e koye mum nana hoɗum woni haalaka en ƴewan hono ɗum waɗi le quran allah wi wa man yushaqiqi rasula min badi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabic gayra sabili lmuminina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira o wi kala mo ana lurra e o nokku ana sewi seeɗa ɗum hani taskiteɗe ko warta fa haali joni ko allah wi wa man yushaqiqi rasula kala mo ana lutta nelaɗo min badi ma tabayyana lahu lhuda caggal ko kande ya ɓanganimo wa yattabic so o jokki gayra sabili lmuminina tana lawol mumini en ayi o haali nulaɗo haali mumini en nden no mumini en ne jogui ko wona lawol nulaɗo no seɗɗo waɗi ɗum fo o wino wallihi ma tawalla min jillintinamo ko o yilliti ko wo nuslihi jahannam min cumramo jahannam wa sa'at jahannama bonima siran watinila ɗo du kasi o wi fa aleykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa ilmahdiyina arrachidin ulama o en mbi rahimahumullah ɓe mbi sa ƴeewi ko woni mana mum de neɗɗo kala gollo o bida ana jogui hunde ko dallinorto li umumatuji qur'an eɗen nan misalu hono waɗoɓe mawludu ɓe joni onɓe nani en mbiya wa kullan naqussu aleyka min ambai rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak on dallinoro hon ɗekkuɗɗe en bal bifadlillahi wa birahmatihi fa bidalika falyafrahu en en mbiyan aya sabilul muminina ala saha baɓe paami ɗum hen so paamay tan en andi wona ɗumni mada aya ɗo du sunnati so ɗowi sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nulaɗo wi hoore ñande altinere o sunnatu lkhulafa irrachidin almahdiyina e khulafa urrachidina eɓe paami hoore ñande altinere o ñande nulaɗo jibinade waɗe yiidina ɓe paamay ɗumni manda ko ɗum warra ɓe gala sunna sona sunna nulaɗo oni sabilil muminina o ɗumni manda muɗum e sunna khulafa u en ɓe tiiɗe e sunnaɓe sunna khulafa u en ɓe nden no so lurrama tan nde lurral waɗi fo lurral ngal ka e jii min ka e ɓe woni mowni baɓe am o mobbo janggumi e muɗum na jonka e saraɓe am ɓe ɓe gonno ɗum ɗo mumen mowni baɓe mum en mani woni mobbo am nani woni ala aada leydi am na enen leydi men ga ɗum anduɗen ila akhirihi wona ni de so en lurri tan wajiɓe en mbirfoto doctor en ɓeto doctor en ɓe on dunke ande ɓe o hunde mani yimɓe lurri e mum hono nulaɗo waɗi hen so yahama dunke ande ɓe tan andi ko nulaɗo waɗi haydi sayiɗa andi kawgam ko selli e ko loyi fo andama hen tafsiru ɓamama tafsiru saaha baɓɓe fo anni aya ɗum ibnu abbasin wi hen ɗum ubay ibnu kabin wi ɗum ubay ibnu kabin wi hen ɗum abdoullah ibnu masudin wi hen ɗum zeyd ibnu thabitin wi hen taabi inkoɓe ɗum wi saïd ibnu lmusayyib ɗum wi saïd ibnu djoubayrin ɗum wi moujahid ibnu jabrin ɗum wi ila akhirihi e taabi taabiin en fona anda ndenno ƴeewete hoɗum saaha baɓe mbi hoɗum nulaɗo sallah sallam wi hen hoɗon golle nulaɗo hoɗum saaha baɓe mbi niwol lawol nulaɗo hayso yimɓe fo gatta ɗum waɗu ɗum woni safare de pamenna so en gaɗini tan lurral meɗen famɗan ka minen min joppata ko min tawi ko minen ko abbiraɓe min tawi min mi tawi abba nawaɗ ɗum an tawi abba mana waɗ ɗum honfo wiyama jokka ko tawri abba mum ndenno ko allah yifati lurren koko en lurra min ɗum tawri mobbo am owtodu ɗum to tawri mobbo mum honfo wiyama fati yoppu ko tawri mobbo mum ko ndenno ko allah wi wala tafarraqu fati lurren koko en nden lurral e enen ga e enen masina enen fouta enen sokkoto enen misra enen hindu homo fo wiya ɗum tawi ndenno ko tawi ko yoppata ndenno ko allah yi walata farraqu fati ceeren koka en ceera no gatten de en fo en jarriki annabio sallah sallam woni annabajo mumen en jarriki islam woni diina meɗen gaaren jonka ko lurɗo e mum ko birfinen ƴeen hoɗum nulaɗo waɗi hudum jonka sahabaabe yibe nuraado sallallahu alaihi wasallam so ngondin dum so bami andal nuraado sallallahu alaihi wasallam ngal so ciaki hudum ko be ngadi ni dum woni safar denen o yi tamastaku biha tiide majum de yo halaka tengina ma wa addu alaiha bin nawajiz ngatire dum gereje modon tu dum maada kinaaya hono tiidon hen ngaton hen so yibe fu njoppe wati njoppa so yibe fu mbi dew ando ngatta ni homo warta non so tajiri ni nuraado sallallahu alaihi wasallam mu ngeddan fati nota ngatu fatenga wa iyyakum mi jertini on wa muhadathatil umur kaydintina di sinanuji ko heedintina e sinanuji woni bangal dina ka ko heedintina ko nuraado sallallahu alaihi wasallam wada sahaba e mun gade fa inna kullu muhadathatin kala ko heedintina fu bid'ah wa kullu bid'atin bid'atu dhalatun ya majjare nanno ibn abi zayd al-qayrawani rahimahullahu wa bi wa anna khayra al-quruni al-qarnu alladhina ra'aw rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa amanu bihi ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وي كسي عندا كسي بورندي فو موجودي قرن بورو فو موجودي قرنوجي ييبي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن او وانا هونو تيمدر مويرا دي قرن او وانا دي جما هورو بي زمانو غوتو دون مراد قرن او دو سبي كو سابي سو نيمي فيندي دي دوم دي o monami ana halanno ko boya buri imamu embe wona imamu en nayobe bene hono bural mabbe kambe immatu en nayobe dum ga yo humude annade nokku dunke en andi fu mu sallam won jonka mu sallam woni jebbilade ni lundaka e bural abu hanifa bural maliki bural shafi bural ahmad dum yo ko anda wala lundi do dundo wala fu lundiro dum sona yimbe onyibe ka jomu wiide nola do khairul quruni qarni thumma alladhina yarunhum thumma alladhina yarunhum kambe bi fuule jonka hono qarnuji di kanko wadi hono khairul quruni wana du temedere arandeji di qarnuji do du temedere wana do ni murad qarn arandeji wana de sahabaabe qarnuji do otabi en kobe qarnu goddo otabi tabi non ko muirade wa anna wiide ma khairul qurun burde fu moji de felde al qarn fedde alladhina ra'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi yibe nula rasulullahi alaihi wasallam sungon dini nula rasulullahi alaihi wasallam bebudi pele de fu bebudi mana tagal e annababe yimbe fu yibe nula rasulullahi alaihi wasallam sungon din dum bebudi don sahabaabe nula rasulullahi alaihi wasallam sahaba jonde kala kawrudo en nula rasulullahi alaihi wasallam hadisan ko be biya kawrudo me ta jiro fa wumbe be nata kala kawrudo en nula rasulullahi alaihi wasallam ana gondi en nula rasulullahi alaihi wasallam so mayi alsilamaku dum woni jonka e sahabaajo anda be buri to mataade ndi fu jonka yi mallaqi an nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala alislam enno joni hono wiide dum woni sahabaajo yi sahabaji woni sa wi'ama sahabaji fu mbiya man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam kawrudo en nula sallallahu alayhi wa sallam wana hawri zamanu de donc hawri be gondi mi njododiki darodiki hono ni en o ala halima ko o gondi don nula sallallahu alayhi wa sallam so o mayi al-islam akutu don jonka hono ko selli ta'rif sahabaji nanno kawrudo en nula sallallahu alaihi wasallam fon so tay boydi makko boyda e makko feso wakati goto yi mo so goddi ni mo so be ceri on wakati yo sahabaajo no mo hunde ballotonde haadi dum yide mo bumdo honno ibnu ummi maktumin e ngori ni yo sahabaajo no nanno kawrudo en nula sallallahu alaihi wasallam al halimun yo mu'min joni jew so neddo hawri en nula sallallahu alaihi wasallam o yi nula do hawri en nula do jabe silmude silmay fa tiagal mayde nula do so silmoy o du yata ko sahabaajo ko ndari nula do ana jabe de so silmiru islam makko ana jabe ko yata ko sahabaajo so heba silmude gilla yesu nula sallallahu alaihi wasallam be yimbe na godi qadramu yo sama nula sallallahu alaihi wasallam be kawri nula do be juudu be gondi nay ka tiagal maayde nula do be gondi ni denno gondi do mo kala kelifa do yimbe jinnaaji funati wa ma ta sumaya al islam donc en joni jartudo hono jiido nuraado sallallahu alaihi wasallam so gondi ni so yarti donc iyazan billahi wulati kafir o do wara sahabaajo dum woni yimbe seeda be dum hebi yibe nuraado sallallahu alaihi wasallam so yarti yar fambi sanne de hono ubaydullah ibn jahsh o zari bamno inna min ummu habibata arandere ummu habiba jom sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam woni gurum arandejo o silmi kanko e debbo o fu so yi habasha do woni ethiopie wala ton an nasara ko mayi an nasara ka ko makko ma abdullah ibn khatal garo jonka le sahi hay bara do mo nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi nyende fatu makka be bi o moni nangi sitraji kaaba di jati nura do yo ware hono ni hono be yimbe seeda ngati den no seeda yarti tegal yi nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam warti alilamako onga ko buri jitude kongol modi babbe ar heddori sahaba ko mun on wi be heddara ko no maliki en kobe ka fu donc riwaya makka ana jabbe e tubal makka do ana jabbe den no anda be sahaba be buri to motar ni thumma alladhina yalunhum rifti be jokkube sahaba be jokkube sahaba be be woni tabi'in kobe be tabi'ina en woni tabi'i lugare mun zati yo tabi'i yo jokkudo tabi'ina jokkube jonka jokkube ben be ngoni yibe sahabaabe so gondini jonka be mun tabi'in ko be on jonka qarun diro bo thumma rifti alladhina bi an yalunhum bi alkidi mabbe on jonka tabi'i tabi'in ko be be kinyo buri to motar ndi fu den no be ne do nahani ndarde ko wi'a e mabbe ko wana yennude la takhud fi sabbi sadati madaw innahum laysu bi ahli lizalal ibn wardi wi o yi fati jumpu yennude hohobe betinobe ngana dunke en pergede mo jida na yanda be fu anda bidanke tan yanda sahabaabe hono si an ko be hudabe ita barke be ngoride na jonka na yanda sahabi en ko e matabe tabiina alladheena tabauhum bi ihsan wa afdalu as-sahabati al-khulafaa ar-rashidun al-mahdiyyun ay sahabaabe du burdo fu moddude e mabbe kambe sahabaabe al khulafa yo lomti be nuraado sallallahu alaihi wasallam be bi sahabaabe fu be ngoni hebe al khulafa o lomti be ar rashiduna handitibe al mahdiyuna handabe be ngoni abu bakr thumma tegal mun umar holli abu bakr buri be fu tegal abu bakr umar jukki ثم عثمان تجل عمر عثمان جوكي ثم رفي علي علي رضي الله عنه يلام لا يرمي بادي مولا بكالا بيبولي صحابا بفو ونو بنجوكو ديري دوني نون جونكا برن ما بنجوكو ديري دو ونو حديث ولي لي بخاري تو يودي محمد بن الحنفية وبي علي دي اني كو بني حنيفة جي حنفية انك دبو معنى بني حنيف محمد بن علي كاجون محمد بن الحنفية وبي انتري دي ويقلت لأبي مريني أبا ayu an-nas khayrun ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam homo buri fu modjude e himbe be tagal nulaado sallallahu alayhi wa sallam bi ali lamdi dum ali wala abu bakr wi abu bakr buri himbe fu modjude qultu thumma man bi mi tagal mun homo jokki qalo yu umar wa khashitu an yaqula uthman kul mi sun wi homo kasi yu uthman minni abam non tay kanko buri burani kam qultu mi thumma anta denno an jokki so Umar yi qala wa ma ana illa rajulun min almuslimin min kam wa nasana gorko gortan je yar islamiya ana bi gorko gortan li islamiya e hadisa godna warato musnad ahmad to e yude ash-sha'bi amir ibn sharahil o wi abu juhayfa ta jantani kam o woni wahb ibn abdullah as-suwai ali ibn indram wahb al-khair wahb mu'jir وعلي فتي جدمو وي قال لي علي وي علي ويكم يا أبا جحيف ألا أخبرك يلا مهمري بأفضل هذه الأمة بعد نبيها برفو مجرية تمتار نتقل أن بعد ما يني قال قلت بلا بيم نعم قال وي ولم أكن أرى مم ولم أكن أرى ملاثك من جكا أن أحدا أفضل منه مم يارخ قرفون بري علي قال وي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر burdo fu mojjiro tomatar nde tiagal annabaajo mayre o yo abubakar wa ba'da abubakar umar tiagal abubakar umar o wi tafa bakasi wala mi sammi ho indaymo بخاري في اللي هي كسي يودي عبد الله بن عمر ويكون نخي من لاتك من ان تشوبو بين الناس يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان اي من تشوبو ابو بكر تقل من عمر تقل من عثمان دنو ون حديثا جي غاردي لا دي كولو جي بورال مابي يو حديث العرباض بن ساريه